Linde met het NOS-journaal. Bij een autorally in België zijn twee toeschouwers om het leven gekomen. Bij de rally in Wallonië zou een coureur met zijn auto over een muurtje zijn geslagen waarachter de toeschouwers stonden. Naast de doden zijn er ook meerdere gewonden. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn niet in levensgevaar. De getroffen toeschouwers stonden volgens de organisatie op een plek waar ze niet mochten staan. Het evenement werd na het ongeluk meteen stilgelegd. Een deel van de migranten die al meer dan een week op een schip voor de Italiaanse kust wachten, mocht vandaag toch van boord in Sicilië omdat ze gezondheidsproblemen hebben. 35 van de 144 migranten zouden nog wel gezond zijn en dus mogen die niet van boord. De Italiaanse regering vindt dat de Duitse hulporganisatie die de migranten uit zee heeft gered moet aankloppen in Duitsland. Na aanleiding van de vondst van de 49-jarige man op het strand van Terschelling is de zoekactie naar de vermiste jongen van 12 weer geïntensiveerd. De twee sloegen overboord bij een aanvaring op 21 oktober... tussen een veerboot en een watertaxi en raakten vermist. Het lichaam van de man werd vanochtend gevonden door een wandelaar. Twee anderen die verdronken, de vader van het kind en een man van 57... werden op de dag zelf al gevonden. In de Eredivisie heeft PSV met 1-2 gewonnen van Ajax. PSV speelde in de arena lang moeiteloos langs Ajax. Na de rust stond het nog 0-2. In de laatste minuten vochten de Amsterdammers zich terug en werd het 1-2. Door deze overwinning zijn de Eindhovenaren de nieuwe koploper in de Eredivisie. Verder vandaag, leed AZ een nederlaag in Waalwijk. Het werd 3-1 tegen RKC. Feyenoord won met 0-2 van FC Volendam. En in de Galgenwaard heeft FC Utrecht met 2-1 gewonnen van FC Groningen. Het weer, het regengebied, trekt vanavond naar het noordoosten weg. Maar het westen en noordwesten krijgen dan te maken met nieuwe buien. De minima liggen vannacht rond de 9 graden. Morgen is het bewolkt en trekt regen van zuid naar noord. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geen e-mail op je tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs, in dienst van patiënten, inwoners of leerlingen? Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar driessen.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Zoek je bevlogen mensen voor de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Ter de Zoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Het is zondagavond, het is even na achten. En het lijkt wel of het dit weekend officieel koud is geworden. Ja. Echt koud. Koud zit in de lucht. Jas aan. Ja, lekker. Toch? Jas aan. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel lekker. Ja. Vorige week was het nog zweten met, dit is zoals het met de korte broek, toch? Geen flauwe kulletjes, gewoon lekker koud. En waar wil je liever, als het een beetje koud is in Nederland, dan in diep in het valt er om. Wil ik steeds zeggen. Ja, maar het is valt er mond. Valt er mond, ja. valt hem om. En ook de gemeente Borger, Odoorn ligt hier. Ja, ligt hier ook vlakbij. Ja. Ik wilde ooit heel graag meedoen aan het programma Wedden Dat. Omdat ik dan kon zeggen van, ik ken een man. Mm-hmm. Ik ken een man in Nederland. En het maakt niet uit welke plaatsnaam je noemt in den landen. Die weet daar altijd een café bij. Een goed café. En die persoon is Frank Evenblij. Ja. Dus als ik nou tegen jou zeg, valt de mond. Dat weet ik niet. Nee? Borger? Borger. Veuger, dat had je daar. Maar dat is al een tijdje dicht. Café Veuger. Maar als je nu in Borger bent en je wil echt nog even een lekkere bol halen, dan moet je naar Bardancing the Happiness. En het bestaat echt deze? Ja, hier, nou, er zit hier publiek omheen. Is Bardancing the Happiness the place to be hier of niet? Ja, er wordt geknikt. Nou, ze zijn het er niet mee eens. Er wordt geknikt. Er wordt geknikt, het bestaat. Ja, maar we zijn hier ook, Frank, want het is hier koud, Drenthe, prachtig mooi. Zeker. Het is ook Wolvenland. Het is Wolvenland. Ben jij nou voor of ben je tegen de wolf? Ja, ik ben natuurlijk een journalist, dus ik ben onpartijdig. Ja. Maar ik ben voor de wolf. Ja, ik ook eigenlijk. Maar ja, laten we beginnen. In Drenthe zijn ze het er nog niet helemaal over eens. Zo is het. Start de show! Evenblij ter plekke. Ja, ja mensen, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Concertzaal De Rentmeester in Valthermond. Ja, we zitten hier lekker diep in Drenthe en hier worstelen inwoners al een tijdje met de wolf. Mensen zijn hier sterk verdeeld over de vraag of die hier nou welkom is of juist niet. Ja, je struikelt in deze gemeente over de hunebedden, maar sinds een tijdje is er één grote kei minder. Documentairemaker Bart IJsing-Smeets bracht die kei terug naar Finland, waar die vandaan kwam. Els Knapen breekt straks weer een lans voor meer vrouwen op de straatnaamborden. En live muziek van een man die al 40 jaar actief is als zanger, maar nooit zijn eigen dialect heeft verloochend. Dit is Bert Hadders. Kantinen voor de heren, stamt die fouten voor de boos. Beste nogmaals leren, Jezus is ons in die kloos. Wist al zo dicht bij de hel was, dat de hut is verbrand. Zijn er de weg gewiezen, noord beloofde land. Land, land, land. Heerlijk, lekker. Mooi, man. Ja, mooi. Heerlijk, heerlijk klinkt. Straks nog veel meer. Bebloede schapen die zo erg zijn toegetakeld dat zelfs de darmen eruit hangen. Het is een luguber beeld dat hier in Drenthe geen zeldzaamheid meer is. Alleen al in de maand september beet de wolf 32 dieren dood. Nergens anders in Nederland sloeg de wolf zo vaak toe. Ja, en het CDA, dat is waar eenmaal, was dat een beetje toch de partij van het platteland, die besloot deze week op hun partijcongres dat het maar eens afgelopen moet zijn met die wolf. Als de wolven niet binnen de grenzen van natuurgebieden blijven, dan moet het dier volgens hen uit het land worden verwijderd. Ja, de kwestie verdeelt voor- en tegenstanders tot op het bot. Zwarte Piet-achtige proporties, want wolven die schapen doodbijten, is dat gewoon de natuur of is de wolf een bedreiging die niet meer past in ons aangeharkte landje? Hier bij ons aan tafel twee mensen die hier in Drenthe veel met schapen en wolven te maken hebben. Schapenhouder Ida Banning en Jaap Mekel, wolvenconsulent bij de provincie Drenthe en zelf ook dierenhouder. Welkom allebei. Ja, dank u wel. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Ida, om even met jou te beginnen. Jij laat op verschillende terreinen in Drenthe schapen grazen. Ook hier in de gemeente. Hoeveel schapen heb je? Ruim 1000. Ruim 1000 schapen? Ruim 1000, ja. Nou, dat is behoorlijk. En heb je ook al te maken gehad met de wolf? Ja. Oh ja? Ja? Vertel. Dat was begin juli. Er liepen 155 schapen in Gees op een natuurterrein, de Hoge Stoep. Dat is 75 hectare. Dat is een terrein van Staatsbosbeheer. Daar werden wij donderdagavond gebeld dat daar waarschijnlijk een paar dode schapen lagen. Toen is mijn man gaan kijken. En die belde, die zei van nou, kom maar eens deze kant op, want dit weet ik niet. Toen vonden we er 8 en we hebben er 8 dood en 3 gewond. Mm. Waarvan er de volgende dag ook al 1 overleden was. Mm-hmm. En zondagsmiddags, rond de middag, hetzelfde verhaal. Toen werden we weer gebeld. Nou, en toen was het echt een slagveld, kun je wel zeggen. Wat trof je toen aan? Nou, daar had iemand gebeld. Die had er 2 zien liggen, die dus dood waren. Maar ja... Het is een stuk van 75 hectare. Dus de eerste keer was het een hoekje, zeg maar. Mm. Waar hij ze waarschijnlijk in had gedreven en gepakt. Maar die tweede keer lagen ze echt over het hele terrein. Mm-hmm. Maar Ida, je zag meteen, dat was een wolf. Ja, meteen. Nou, ja, wel vrij snel. Ja? Ja. Hoe zie je dat dan? Nou, ze waren... diegenen die we het eerste vonden, hadden dus onder de keel stuk, zeg maar. Bijtwonden, ja. Een paar waren... was de buik helemaal open van. En die zondag vond mijn man, die was er dus het eerst... die vond er ook een, die leefde dus nog... een lam, maar die was gewoon van, ja, zeg maar van voor tot achter helemaal opengereten. Daar lagen de darmen uit. Maar die leefde nog. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Wat deed dat met je toen je dat aantrof? Nou, je schrikt enorm. Mm-hmm. En kijk, wij wisten natuurlijk al een hele tijd dat die wolf rondliep. Ja. En de andere schapen die wij dus weiden in gemeentes en zo... die staan allemaal achter wolf, ja, min of meer wolfwerend rasten. Dat is dan natuurlijk de discussie. Hmm. Maar deze staan op een heel groot terrein. En daar staat alleen 1,20 meter schapengaas om. Maar je hebt op bepaalde plekken, daar zijn wat dassenwissels... waar dassen dus onderdoor gaan. Dat, ja. Dat zakt en daar kan niet onderdoor. En er zitten wandelroutes in. Nou, maar we gaan het zo meteen, maar ik ben zo benieuwd naar de vraag van Angel. Wat doet dat met jou? Ja. Ben je dan kwaad of zo? Of verdrietig? Eerst ben je kwaad. En we hebben ze dus die maandag daarna allemaal opgehaald. En toen waren er dus nog een heel stel die dus echt wel verwond waren. Daar hebben we dinsdags hebben we daar de dierenarts bij gehaald. En die heeft er nog 10 geëuthaniseerd. Zo. En nou, dan liggen ze daar op een rijtje. En dan word je echt verdrietig. Ja. Ja. Ja. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Hier ook aan tafel bij ons Jaap Mekel. Jaap, jij bent sinds vorig jaar wolvenconsulent. Ja, dat klopt. Mooi, vind ik een mooie term, wolvenconsulent. Ja. Ja, ik wist eerst niet precies wat ze daar nou mee bedoelden. Wat ze van me verlangden. Of de wolf nou bij mij zou komen voor een consult of iets dergelijks. Ja. Maar, ja. Maar jij bent wolvenconsulent, voor alle duidelijkheid. Jij bent geen wolvendeskundige of zo. Of laat staan een wolvenfluisteraar. Klopt. Mensen kunnen bij jou aankloppen eigenlijk ook voor advies en zo. Dat geeft ja, en wat te doen om de wolf te weren. Ja. Ja. Maar goed, Jaap, 36 schapen doodgebeten, horen we net. Schrik jij daarvan? Afschuwelijk, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, er zijn mogelijkheden om die wolf buiten je, bij je schapen weg te houden. En wat Ida al zegt, die wolf is hier al een poos. Ja. Ja, en ik geef dan advies met wat voor maatregelen die wolf... Hoe hou je een wolf buiten de deur? Met stroomdraden, waar minimaal 4.500 volt op staat. En dan 4.500 volt, daar moet je niet overheen plassen dan, hè? Nee, ze spoedcursus jodelen. Oké. Okay. Ja. Maar dan moet je een draad op 20 centimeter hebben... een draad op 40, een draad op 60, een draad op 90 en een op 1,20. Oké. Okay. En daar moet er zoveel spanning op staan, op alle 15 draden. En daar is in het buitenland de ervaring van... dat de wolf daar heel behoorlijk achter blijft. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Dat moet over om dat hele terrein heen? Nou ja, er zijn plekken waar bijvoorbeeld Staatsbosbeheer... inderdaad ervoor kiest om nachtkralen te maken. Mm-hmm. Dus in zo'n terrein stukken te maken waar je dan 's nachts... die schapen in kan zetten en waar dan wel goed wolverende maatregelen zijn getroffen. Ja. Want inderdaad, wat je dan zegt, met paden er doorheen en zo... dan is dat eigenlijk niet mogelijk. Maar die wolf is vooral in de schemeringen 's nachts actief. En op die manier is het toch goed mogelijk. En dan moet je de schapen eigenlijk in een soort van unit even zetten... met hoge... Ja. Ja. Nou, Ida, je hoort het. Iets bouwen. Wolfwerend, 101 meter 20 hoog en dan 100.000 volt erop of zo. Ja. Ja, dat is wat het is. Ja, ja, dat kan. Ja. Ja. Maar als je, zoals wij, 7 van die terreinen hebt in Drenthe... en je moet ze 's avonds allemaal erin zetten... Mm-hmm. en 's morgens allemaal er weer uit, dat wordt een dagtaak. Ja. Of meer als dat. En dat is gewoon heel veel werk. Maar ik denk wel dat dat misschien wel een goede oplossing is. Is er op dit moment wel enige wolverende maatregelen? Zijn die wel getroffen? Nou, in die terreinen waar dus nu schapengaas om staat... Mm-hmm. op dit moment nog niet. Maar alle onze andere schapen lopen achter wolverend raster. Zomer en winter. Ja. Ja. En hoe geldt dat eigenlijk voor de andere schapenhouders? Ja, weet je, heb je daar zicht op? Nou, als je rond gaat rijden in deze omgeving, dan zie je heel veel draden nog gewoon, zoals eerder ook gewoon was. Heel veel schapen zie je achter één of twee draadjes staan. Mm-hmm. Hè? En die wolf is hier al een poos. Dus ja, dat is gewoon niet slim. Het betekent wel heel veel werk, hè? Want Ida zegt van, nou, ze staan achter wolf weer in het raster. Maar je moet iedere dag langs dat raster, of niet toevallig een das onderdoor aan het spitten is geweest. Want dan is die 20 centimeter dan, ineens, dan kun je er onderdoor. Ja, dan is het 30 centimeter. En die wolf kan zich heel goed plat maken. En dan kruipt hij er ook onderdoor. En ja, dat is een pokkenwerk om iedere dag dat allemaal langs te lopen. Maar eigenlijk, hè, ja, in principe horen we al jaren, de wolf komt terug in Nederland. Als iets moois toch ook? Ja, ook iets van, nou ja, geweldig, hij was er en hij is ineens weer terug. Goed voor de natuur enzovoort. Maar dan had je misschien wel preventief al eerder maatregelen moeten treffen. Ja, nou, dat had gekund. Maar ook vanuit de overheid gaat het niet heel snel. Hè. Mm-hmm. Er is nu in Drenthe en Friesland en Gelderland zijn er subsidies beschikbaar tot 20.000 euro per dierhouder. Dus dat is substantieel geld. Ja. En dat was er 2 jaar geleden nog niet, bijvoorbeeld. Okay, hè. En toen was die wolf er al lang. Ja, precies, ja. Weet je wat ik wel moeilijk vind in die discussie over de wolf? Want Frank en ik staan daar ook net buiten over te kletsen. Kijk, ik merk aan mijzelf, ik woon in Amsterdam. In Amsterdam-Oost. Wij vinden het wel mooi. Maar als ik het lees of zo, Ida, dan denk ik van ja, ik vind het ook wel stoer eigenlijk. De wolf is weer terug in Nederland. Dan denk ik van, de natuur komt weer terug. Begrijp je dat ik er ook nog wel een beetje enthousiast van kan worden? Ja, ik zou dat wel kunnen begrijpen, ja. Als het, zoals bij jullie, als jullie in het Westen wonen, je hebt het nooit meegemaakt. Nee. En je hoort alleen maar, leuke verhalen. Nou ja, leuke verhalen. Maar ik kom ook wel eens in Drenthe, hè, of in Groningen. Ja. Daar fiets ik hier. Ik vind die prachtig. Mooi, die omgeving. Schitterend, natuur. En dan komt de wolf terug. Voor mij wordt Drenthe ook een stukje stoerder door of zo. Ik denk, ze hebben hier de wolf. Ja, maar, snap je wat ik bedoel? Of, ja, of denk je nou van, hij is gek geworden? Ja, dat denk ik toch wel dat zij dat... Maar... Ja, nou, ik snap het wel aan de ene kant. Maar als wij kijken naar onszelf, zeg maar... Ja, als schapenhoeder en je treft in één keer 36 totaal bebloemde schapen. Nee, maar zou het dan wel goed zijn als bijvoorbeeld de overheid zou zeggen... Want uiteindelijk is dat natuurlijk overheidsbeleid. Hè? Dat je ook zegt van, we willen dat natuur weer terugkomt en zijn gang gaat. Hoeveel schapen zijn van jou doodgebeden? 36? Als 36? Als je daar financieel voor zou worden gecompenseerd dan? Zou je dan zeggen, nou, dan is de wolf welkom? Nee. Nee? Nee. Nee? Kijk, van die 36 was er één echt helemaal opgevreten. Er was nog een kop, een ribbenkast en 2 poten. Stel nou voor dat die wolf, ik noem maar een dwars eruit, 1 keer in de maand langskomt en die eet 1 schaap helemaal op. Ja, nou, dat is ook niet leuk. Maar dat zou je nog maar kunnen accepteren. Het probleem is dat je dat met die wolf natuurlijk niet kan afspreken. Maar nou is het debat enorm gepolariseerd. Hè? Heel veel mensen willen er ook helemaal niet over praten. Vorige week annuleerden Natuurmonumenten een filmvertoning over de wolf. Na hele intimiderende en bedreigende teksten op social media. De filmmaker moest een stok in zijn kont krijgen of zoiets. Jaap, krijg jij daar eigenlijk iets van mee, van die gepolariseerde sfeer? Wel enigszins. Je hoort wel van mensen die wolfwerende maatregelen hebben genomen die dan kapot worden gemaakt. Want als je dat doet, dan word je als pro-wolf beschouwd door sommige mensen. Ja. Zo op die manier. Maar eigenlijk vind ik het wel meevallen. Wat ik ervan meekrijg in ieder geval. Maar dat is ook, ik kom vooral bij de mensen die wolfwerende maatregelen willen nemen. Ja. Die ga ik adviseren. Mensen die gewonde of dode schapen hebben, die worden gecompenseerd. Hè? Die dieren worden getaxeerd, mm-hmm. Dat wordt uitbetaald. En dat duurt heel lang, hè? Dat soort procedures, daar hoor je allerlei frustraties over. Maar over het algemeen kom ik vooral bij mensen die wel in gesprek willen en die wel verder willen. Ja. Ja. Maar dat hangt samen met mijn rol. Ben jij enthousiast over de wolf terug in Nederland, Jaap? Er zijn plekken waar die, denk ik, voor de natuur een hele mooie rol kan vervullen. Ja. Maar in Drenthe zie ik dat niet heel sterk. Maar je wilt wel de wolf in Nederland, maar niet in de Drentse achtertuin. Nee, ik heb weinig te willen. Kijk, die wolf die komt. Nou. En als Nederland hebben we verplichtingen tot een goede staat van instandhouding van de wolf. En in Duitsland hebben ze dat ook. En dat impliceert dat als die het in Duitsland een beetje redelijk doet, dat er sowieso vanuit Duitsland iedere keer wolven blijven komen. En ja, ik zou het fijn vinden als we een vorm kunnen vinden waarin we samen kunnen leven met die wolf. En bijvoorbeeld met die wolfwerende maatregelen. Maar ja, ook eerlijk, als die wolf helemaal vertrokken is, dan heb jij geen werk meer. Nee, nou, ik had, consulent. Ik had al werk voordat ik gevraagd werd voor wolvenconsulent. Dus, kun je weer terug ja, naar een andere job. We gaan even naar Ida. Ida, zeg eens eerlijk. Heb jij overweeg jij niet gewoon om een geweer te kopen? Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Nou ja. Antwoord. Ja, nee. Ik kan me dat voorstellen. Ja. Ik denk, dan ga ik op wolvenjacht. Ja, maar ik weet niet of dat wat oplost. Je kunt er wel één doodschieten. Maar dan komt er wel weer een volgende aan. Ik denk het wel. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat je denkt, ik ben het zelf gewoon helemaal zat. Nou, heb ik in ieder geval die wolf te pakken? Ja, dat klopt. Dat gevoel leeft wel. Ja. Maar het lost niks op, denk ik. Nee. Want er komt toch zomaar weer een ander. Ja, zou het een oplossing zijn om wolven neer te schieten? Nou, als je dat heel consequent zou gaan doen, wel in behoorlijke mate. Maar ze blijven komen. Ja. Ik kan wel schieten, scheppen, zwijgen, maar... Op de Veluwe gaan ze met paintballgeweren gaan ze op wolven schieten. Ja, dat maakt deel uit van de escalatieladder. Er is wel enigszins omschreven hoe om te gaan met wolven die abnormaal gedrag vertonen. Maar ook dat soort dingen zijn allemaal wel nog in de ontwikkeling. Ja, maar helpt dat ook? Want dan loopt een wolf in één keer met een blauwe kont. Maar... Ja, dus die is uitgeschakeld. Die mag niet meer meedoen. Ja, die mag niet meer meedoen. Maar Ida, jij hoopt eigenlijk op regenboogkleuren dan. Ja, maar ik wil nog heel even naar Ida. Want Ida, jij houdt schapen. Jij bent ook een vrouw voor de natuur. Zeker. Kun je ook ergens van genieten dan dat we het punt hebben bereikt dat de wolf weer terug is? Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Ik geniet heel erg van de natuur. Ja. Maar ik heb zelf een klein beetje het gevoel dat Nederland te klein is voor de wolf. Hebben wij nog echte natuur? Ik denk dat het... Er zijn een paar stukken misschien wel, maar dan praat je over 3.000, 4.000, 5.000 hectare. Dat is er niet in Drenthe. Het is hier allemaal versnipperd. Ja. Dus dat is voor mij de grote vraag of dat hier wel past. Ja. Nou ja, Jaap, er is volgens mij veel werk aan de winkel. Hè? Want misschien kan de wolf gewoon blijven, maar worden de schapen beschermd door wolfwerende omstandigheden? Heel graag, zou heel mooi zijn. Goed, ja. Dank voor jullie verhaal. Schapenhouder Ida Banning en wolvenconsulent Jaap Mekel. En dit is nog steeds Dijkstra en Evenblij ter plekke, live vanuit Concertzaal de Rentmeester in Valthermond. En voordat we door kunnen met de uitzending, hebben we nog iets meer introductie in deze gemeente nodig. Hier zijn de feiten op een rij door Mai Verbeij in de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn in Valthermond en het is onderdeel van gemeente Borger-Odoorn. De gemeente bestaat maar liefst uit 25 kernen, waarvan Borger met 4.885 inwoners de grootste is. Huh? Dat is niet veel. We zijn vandaag in een ware beachvolleybalgemeente. Succesvol Olympier Christian Varenhorst is namelijk geboren in Valthermond. En ook Katje Stam, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, komt uit deze gemeente. Op de service van Katja Stam. En die is uit. Valthermond is ruim 10,7 kilometer lang en daarmee het langste lintdorp van Nederland. Het oudste krantenbericht in het archief Delver over Valthermond stamt uit 1857. Het is alleen niet zo'n vrolijk bericht. Het verhaal is dat twee Valthermonders op de vuist gingen met elkaar, waar één van de twee in het water viel en verdronk. De eerste Valthermondse baby is geboren op 1 februari 1858. Willem van Klinken is daarmee de eerste echte Valthermonder. In een groot gedeelte van de gemeente spreken ze veenkoloniaals. Dit is een onderdialect van het Gronings. En dat klinkt zo. Overal waar je hier komt, kun je veenkoloniaals proeven. In Drouwen ligt het goedkoopste pretpark van Europa. Voor iets meer dan een tientje kan je hier de hele dag genieten van alle attracties. Ja, echt een cool park. Six Flags, maar dan in het klein. En onbeperkt eten en drinken. Gooi de frikandelletjes maar vast in het vet, hoor. Door de gemeente loopt een van de gevaarlijkste wegen van Nederland. De N34. Bijnaam de Dode Weg. Goed uitkijken dus. Dit was mijn spreekbeurt over Valthermond. Doei! Where am I? Met verslaggever Mai Verbeij. Ze is ergens in de gemeente Borger-Odoorn verstopt. Maar als het goed is, hebben we ook contact met haar. Mai, kun jij iets loslaten over waar jij op dit moment bent? Nou, heren, het is koud vooral waar ik ben. Lekker, lekker. Jas aan. En winderig. Jas aan, inderdaad. Goed gekleed. Maar als ik dus hier om me heen kijk, zie ik heel veel groen en modder. Ja. En verder ruikt het hier een beetje naar zure poep. Zure pop? Nou, dan is ze in ieder geval... Zure pop? Is niet in, in Bar Dancing the Happiness. Nee, dat zeker niet. Nee. En trouwens... niet naar zure pop? Nee. Ja? De bewoners van deze plek kom je niet zo vaak tegen in het wild. De bewoners van de plek kom je niet vaak tegen in het wild. Oké. Okay. Nou, ja. Ik heb geen flauw idee. Maar mocht u nou als luisteraar denken te weten waar Maai voorbij verstopt zit... stuur ons dan een voiceberichtje in de NPO Radio 1-app. En de winnaar krijgt van ons zo'n geweldig mooie, niet in de winkel verkrijgbare... Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Ja, geboren in deze gemeente, in Tweede Exloërmond, om precies te zijn, is Bert Harders. Hij maakte al zijn hele leven muziek, maar hij kon er pas echt van leven... toen hij nummers ging schrijven in het Veen Koloniaals. Dat is het dialect wat hier in deze streek gesproken wordt. In Groningen en Drenthe is hij razend populair. Daarbuiten kan hij gelukkig nog redelijk rustig over straat. In Groningen ook, hoor. In Groningen ook nog wel, ja, dat is natuurlijk nuchter. Dat is mooi, hè? Dat is ook Groningen. Dat is, ook heel erg Groningen. Ja. Al weten ze heel goed wie je bent, zullen ze dat niet zo gauw laten merken. Nee, dat is ook weer waar. Bert Harders, fijn dat je er bent. Je zingt in het Veen Koloniaals. Wat is dat precies? Nou, aan deze kant van de subsidiegrens noem ik het Veen Koloniaal Drents. En aan de andere kant hier... Veen Koloniaals Gronings. Nee, is het Gronings gewoon. En dat komt een beetje. Je hebt Veendrenten en Zandrenten. En de Veendrenten zijn veelal afkomstig van Groningen, omdat het vroeger allemaal gebied was van de stad Groningen. Mm-hmm. En die heeft dat ontgonnen. En vandaar dat ze hier vooral Gronings spreken. Maar is het dan een mengeling van Drents en Gronings? Het lijkt eigenlijk precies op Gronings, maar het heeft wat meer leenwoorden, omdat het echt een kolonie was. En mensen kwamen ook uit Friesland en Duitsland en, okay. en Overijssel en zo. Ja. Jij bent ooit jong begonnen in de muziek, hè? Ben je dan meteen begonnen met zingen in het Veen Koloniaals? Nee, had ik dat maar gedaan, want dan was ik nou Daniel Lewis geweest. Maar helaas was hij wat eerder. Nee, maar ooit begonnen in het Engels of zo? Ja, in het Engels, ja, zoals iedereen. Ja. In die tijd, ja. En wanneer ben je dan dacht je van, ik ga in het Veen Koloniaals zingen? Ja, dat was een soort stichting opgericht... die wou de Groningstalige muziek wat moderniseren. En die loofde €1000 uit als je goed Groningstalig nummer schreef. En ik had enorm last van deurwaarders, dus ik had dringend geld nodig. €1000 nodig? Ja, ik heb een nummer over de deurwaarder geschreven. Maar wel in het Gronings, Veen Koloniaals? In het Gronings. Ik kreeg die €1000 en het werd flink gedraaid op de radio. Gevoel, dus ik kreeg flink Buma Stemra. Echt waar? Ja. Nou, dat was geen kwestie van winnen. Ze gaven iedereen die een goed nummer had geschreven... €3 in dat fonds of zo. Dus, was een kwestie van moeten, was het meer, Frank. Ja, maar goed. Maar het kan een aardige motivatie zijn. En uiteindelijk blijkt dat dus wel iets te zijn... waar je ook aan vast hebt geklampt. Ja, nou, ik vond de tekst heel goed. Vergeleken met de Engelse dingen die ik... Ja, die moet je toch maar een beetje... Je pikt wat van Dallas en uit een boek. En je moet het bij elkaar verzinnen. Vooral de situaties en de namen moet je altijd vertalen. Ja. Ja. Van I am Johnny and I drove to New Orleans of zo. Terwijl je daar nog nooit geweest bent. En nu kan ik gewoon graaien over de monden weg. En dat is het dan. Ja. Dat is gelijk duidelijk. Mocht je met dat nummer... Ben je wel gelijk ook gaan optreden? Nee, ik heb nog ik dacht, er is niet echt een circuit voor. En het circuit wat er was vooral zangers en zangeressen met een cassettebandje die dan optraden. En ik zat in de popmuziek. En het heeft een tijdje geduurd. Op een gegeven moment dacht ik, ga het gewoon proberen. En het is goed gelukt. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, Bert, want wij spreken wel meer artiesten over het hele land die eigenlijk die in hun eigen streektaal zingen. Dat ook wel een beetje spannend is aan het begin. Voelt naakt. Had jij dat ook? Ja, nou ja, mijn carrière leek toch al nergens op. Dus ik had niet zoveel te verliezen, eerlijk gezegd. Nee. Het pakte gewoon gelijk goed uit, ja. Het pakte goed uit, ja. Maar je hebt er ook wel mee opgetreden. Overigens een belangrijke plek, in ieder geval voor mij. In de Kienstobbe. Ja. Ja. Voor jou ook. Nou ja, voor mij een belangrijke plek. Omdat mijn favoriete band aller tijden daar het eerste optreden gaf. De okay. Police, toch? Ja. Ja, daar was ik bij. Ja, nou, daar ben ik echt een stukje jaloers op. Ja, dat was, het café staat er nog, heet inmiddels anders. Het was echt zo'n dorpscafé met een zaaltje erachter waar je bruiloften en zo had. Ja. Op een gegeven moment werd dat overgenomen door een jonge exploitant. En die haalde daar fantastische bands naartoe. De bekende Nederlandse bands uit die tijd. De Bintangs en de Living Blues. En, ja. Maar de Police stond gewoon in de Kielstoppen. Ja, toen werd er een punkfestival aangekondigd. En daar hadden we wel eens iets over in de krant gelezen. Van mensen met groen haar en veiligheidsspel. Ja, ja. Moesten heen natuurlijk. Voor een tientje, 3 bands. Wayne County was de hoofdact. Een Amerikaanse zanger die slash zangeres. Het was toen al een beetje twijfelgeval. Ja. Had al tietjes. Transseksueel toch? Ja. En bekend van de hit If You Don't Wanna Fuck Me, Fuck Off. Wat een geweldige titel is. Die zou je nog eens in het Veenkoloniaal kunnen betalen. Maar nog even over dat optreden van de politie. Wat kun je daarvan herinneren? Was het goed? Ja, het was goed. Het was niet helemaal de police zoals we ze kennen. Dat was een andere gitarist. Ja, Henry Padovani was het toen. Padovani en Fransman. En daar hadden ze één singeltje mee gemaakt. Dat was echt nog vol oud, ja. Ja, jij werd er meer van. Ja, uiteraard. Goed kennen. Maar Sting was er wel. Die andere Copeland. Stuart Copeland. Ja. En die had de politiepet op, dat weet ik nog. En het was een snelle rock'n'roll band. En dat hele reggae gedoe of zo, dat was er nog niet. Ja. Dus we verbaasden ons enorm dat een jaar later die eerste LP in de winkel lag. En als een idee, jongens. De police hier in de Veenkolonie. Ja, dat is echt mooi. Fantastisch. Hey, maar ga je spelen? Ja, je gaat nu voor ons spelen. Wat ga je spelen? Ik ga spelen Domnee Domnee. Dat gaat over een boer die naar de dominee gaat en vraagt als hij toch verbinding heeft met boven, of hij dan ook even wil bidden voor extra regen. Want het kan hier enorm stuiven. Als het in het voorjaar een paar weken droog is, dan krijg je van die apocalyptische zandstormen. Ja. En als jongetje dacht ik altijd dat de laatste dag dat hij dan geslagen was. Ja. Toen bleek er heel veel dagen in Drenthe zo te zijn. Het bleef maar doorgaan. Mooi. Ja. Ja. Drenthe, jongens. Loop lekker naar je plek. Je wordt begeleid door Joshua ten Doornkaat, die op een prachtige contrabas speelt. Dat is echt een mooi ding, zeg. Ja, hele grote ook. Dit is Bert Harders met Domnee Domnee. Hier en door een sputter, maar de set ga je wat eraan. Je zorgt wat ik wil, maar ik oogst al in haar zand. De kerk voor zeker weiden, is geen plek voor deze vent. Zelf joh, het zelden, blijft mij dat hij nooit wint. Domnee, Domnee, wil ons zeggen. En als dan toch verbinding is, vroeger dan ook. Ben er dat nog nooit zo druk geweest. Vaart een vattig bunder en een hoog aan zeer verduind. Maar alles was die zucht is bierraai, vijs een bank beleid. Elk jood is uit een ploeg, vuil me je naar Egypte noe. Zak de barm af een koop, de beter jij me je kloe. Domnee, Domnee, wil ons zeggen. En als daar toch verbinding is, vroeger ook, dan moet André. Maar er is nog nooit zo druk geweest. Een vijverloze kwinne met een dak van zuiver goud. En als het weer niet aans wordt, hey, dan wordt we hier niet ons. Geen kerk van zeker weiden, is geen plek voor deze vent. Zeg je hetzelfde, leeft mij de tijd ooit wint. Domnee, Domnee, met ons zegen. En als dan toch verbinding is, vroeger ook nog voor. Maar er is nog nooit zo druk geweest. Domnee, Domnee, het is nog nooit zo druk geweest. Domnee, Domnee, het is nog nooit zo druk geweest. Prachtig mooi. Bert Harders met Domnee, Domnee. Ik, Saskia Noord, wil meer vrouwen op straat. Onze vaderlandse geschiedenis kent talloze heldhaftige, intelligente en oersterke vrouwen. Maar die zie je op de straatnaambordjes in ons land nauwelijks terug. Wij van Ter Plekke vinden het hoog tijd dat zij eindelijk eens de eer krijgen die ze verdienen. Ja, daarom stellen we ons de vraag: welke vrouw verdient er in de gemeente Borger-Odoorn? Want daar zijn we nu een eigen straat. Els, brand los. Ik wil het graag hebben over Annie Post Salomons. Erik, jij bent historicus. Ken jij haar? Nee, Annie Post Salomons doesn't ring a bell. Nou, ze is hier in de gemeente geboren, in Nieuw-Buinen, getogen, getrouwd. En zij hielp tientallen mensen onderduiken in de Tweede Wereldoorlog. Ze verhuist met haar man Marines, in 1940 naar Kampen, dus vlak voor de oorlog. En hun nieuwe huis, dat wordt een soort tussenstation voor onderduikers. Marines die zoekt buiten, bij de gezinnen, naar mensen die hulp nodig hebben. Ja, Marinespost ken ik wel, hè? Ja. Dat is weer de broer van Johannespost. Dat correct. Is een beroemde verzetstrijder. Ja, zeker. En je merkt dus dat vrouwen die blijven... De vrouw van Marines. En vrouwen die zijn heel lang onderbelicht gebleven eigenlijk in die oorlogsgeschiedenis. Vandaar dat we nu aandacht aan besteden. Annie die vangt tientallen mensen thuis op, soms wel 20 tegelijk. En dan heb ik het nog niet eens. Dan heb ik haar kinderen nog niet eens bijgeteld. Hè. Dat waren er al 8. Dus ze was de hele dag door aan het koken, hout aan het hakken om het vuur aan te houden. En natuurlijk gewoon een veilige haven te vormen voor die onderduikers. In 1943 gaat het mis, dan komt er een razzia. Marines die weten ontsnappen na een vuurgevecht. Maar Annie en hun zoon Jan en de onderduikers die worden allemaal opgepakt. Annie probeert nog het leven van een Joods jongetje te redden. Die zegt, dat is mijn zoon. Nou, de Duitsers die geloven het niet. En dan begint er een ongelooflijke uitputtingsslag voor Annie. 2 jaar zit ze vast. Eerst in kamp Vught, waar ze het bunkerdrama meemaakt. Frank, ken je dat verhaal? Nee. Nou, het is echt een van de ergste oorlogsmisdaden die op Nederlandse bodem is plaatsgevonden. Een vrouw krijgt straf van de kampleiding. Annie komt met tientallen andere vrouwen voor haar op. Heel dapper, maar ook levensgevaarlijk blijkt dan. Want dan komt hun straf. 74 vrouwen worden samen in 1 bunker gepropt. Annie komt er ook bij. Stel je voor, dat zijn 74 vrouwen op 9 vierkante meter. En pas de volgende ochtend mogen ze eruit. We luisteren even naar het spoor terug van de VPRO. Na een verschrikkelijke nacht van 14 lange en bange uren wordt de celdeur geopend. De ellende is niet te overzien. 10 vrouwen hebben het niet overleefd. De rest strompelt de gang op. Velen vallen bewusteloos neer. Ja, ik heb wel eens gehoord over dit verhaal, maar ik wist niet dat zij daarbij was. Ja, 74 vrouwen, ja, echt vreselijk. Traumatische ervaring. En na Vught is het nog niet voorbij voor Annie. Ze wordt naar het beruchte vrouwenkamp Ravensbrück vervoerd. Tot slot naar een buitenkamp van Dachau, waar ze luchtafweergeschut voor de Duitsers moet maken. Maar ook daar weigert ze zich bij die Duitse bevelen neer te leggen. Samen met de andere vrouwen probeert ze de ontstekingen voor de granaten die ze maken te saboteren, zodat die op een ongemakkelijk moment ontploffen, wanneer ze net uit de loop komen bijvoorbeeld. En die vrouwen die krijgen echt bijna niks te eten daar. Op een gegeven moment zegt de kamparts zelfs, als het zo doorgaat, dan overleven jullie het niet. En dan gebeurt er iets unieks, want Annie en de vrouwen leggen dan het werk neer. Ze staken. En vanochtend belde ik even met Jan-Willem van der Kolk. Een staking in een concentratiekamp? In een concentratiekamp, precies. Ik belde met Jan-Willem van der Kolk. Die heeft prachtig onderzoek gedaan naar het leven van Annie Post. En hij vertelt er dit over. Ja, ze stopte met werken. En dat betekende letterlijk dat ze de armen over elkaar deden en luidkeels begonnen te zingen. Nou, hun medegevangenen uit andere landen, die schrokken verschrikkelijk. Die dachten van, dit gaat helemaal verkeerd. Want op staken bestond gewoon de hoogste sanctie, namelijk de doodstraf. Een staking in een concentratiekamp, zeg. Ja, ongelooflijk dapper natuurlijk ook. Je vraagt je af, hoe verstandig is dat? Hè? Want ja, je kunt het met doodstraf bekopen. Ja. De commandant wordt natuurlijk die fabriekshal binnengestuurd om orde op zaken te stellen. Die geven niet op. Ze beginnen te zingen, heel hard te zingen, strijdliederen, religieuze liederen. Dat deden ze vaker. En als de commandant voor in de fabriekshal staat, dan beginnen de vrouwen achteraan heel hard te zingen. Gaat hij naar achter, beginnen ze vooraan heel hard te zingen. En ik weet niet hoe die vrouwen het geflikt hebben, maar wonder boven wonder komen ze er met een paar uur strafappel vanaf. He, er wordt niemand geëxecuteerd, godzijdank. En intussen is het april 1945, de oorlog is bijna voorbij. De geallieerden komen dichterbij en dan wordt Annie tot slot ook nog tot een dodenmars gedwongen. Dat is een van die evacuatiemarsen die de Duitsers, zo noemden de Duitsers het. Alle gevangenen van concentratiekampen worden vooruitgedreven, zodat ze niet in handen komen van de geallieerden. Maar gelukkig maken de Canadezen na een paar dagen een eind aan die helle tocht. Annie is dan doodziek. Ze overleeft het. Ze vertrekt naar huis. En één keer heeft ze iets losgelaten over de oorlog bij de NOS. En dit is het enige wat er van haar stemgeluid bewaard is gebleven. Via Zwitserland, Frankrijk en België bereikten wij ons land nog een groot in kamp leren. Een week later kwam mijn zoon thuis uit de concentratiekamp Dachau. De bevrijding heeft wij met gemengde gevoelens beleefd. We waren onder voet en doodmoe. Bijzonder om die stem te horen. Ja, ja, ja. Ja, ja, mooi ik vind... wat ze zegt, hè? De bevrijding hebben we met gemengde gevoelens beleefd. Ja. We waren ondervoed en doodmoe. Ja. Nou, en dat niet alleen. Ze was ook doodverdrietig, want intussen weet ze ook dat haar man gefusilleerd is. Marinespost, die verzetstrijder dus. En waar ik heel erg van schrok, is hoe Annie en die vrouwen zijn opgevangen toen ze in Nederland aankwamen. Ze sliepen in een internaat, op stro, nog steeds in hun kampkleren. Ja, dat is gewoon alsof je een nieuw kamp ingaat, bijna. En een andere vrouw die beschrijft: met onze kortgeknipte haren worden we aangezien voor moffenmeiden. Ze roepen, waren die rotmeiden maar in Duitsland gebleven? Nou, als je bedenkt wat je dan allemaal hebt doorstaan. Ja, ja, die hardvochtige manier waarop in Nederland mensen zijn opgevangen die terugkwamen uit kampen, dat is echt beschamend. Ja, ja. Annie overleefde ternauwernood die drie concentratiekampen, dat bunkerdrama, een staking, een dodenmars. En vooral, dat moeten we zeker niet vergeten, tientallen mensen hebben bij haar thuis kunnen onderduiken. Mm-hmm. En nu dreigt ze vergeten te worden. Ik weet dat de kleinzoon die vertelde dat ze hebben geprobeerd om een school te laten vernoemen naar haar. De school had geen interesse. En daarom roep ik de gemeente Borger-Odoor nu op. Sticht een Annie Poststraat. Maak er werk van. Want Annie's kracht en haar idealen, daar mogen we verdorie een voorbeeld aan nemen. En het is gewoon tijd voor meer vrouwen op straat. Ja, nou, de Annie Poststraat. Kijk, daar wordt voor geklapt. Zo is het. Ja. Dankjewel, Els Knapen. Where am I? Ja, we hoorden haar net al, Maai Verbeij, onze verslaggever. Die staat ergens in de gemeente Borger-Odoorn. Maar waar, luisteraar Willem, die hoorde al haar eerdere hints. En die denkt daardoor dat Maai nergens anders kan zijn dan bij de Drentse paarden van Le Chevaux. Oh. Nou. Maai? Nee. Wat mooi Frans uitgesproken, Frans. Ja, zeker. Le Chevaux. Nee, daar sta ik niet maar, meer, hè? Maai, je staat er niet. Maar je doet een beetje twijfelachtig. Dus nee. Zijn er wel paarden bij jou? Is er een paard bij jou in de buurt of in de gang? Nee, niet dat ik zie. Nee. Okay. Ik heb andere hints. Zal ik die gewoon even delen? Nou, gaarne. Ja, we zijn er nou toch. Ja. Noesom Isi. De bewoners van deze plek eindigen uiteindelijk na een goed leven, als je goed betaalt, op je bord. En ja, ik heb weer wat geoefend, heren. Het is een tijdje geleden weer. Maar het is echt een masterpiece. Krijgen we een geluidje? Ja. Fluitje? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we zitten klaar. Je doet geen paard na, volgens mij. Wat is dit voor een raar hoorspel? En dan begin je daarna je gelijk te doen. Een hele vieze hoest. Ik hoor Maai Verbeij knorren en dan een hele vieze, smerige rokershoest. Ik kan er niks aan het doen. Ik doe het namelijk nooit, dus... Oké. Dat dus. Ja, prima. Ik hoop dat mensen hier op de radio wat aan hebben. Ik ben zin om mijn handen te wassen nu. Goed. Mocht u nou denken dat u het goede antwoord weet, stuur ons dan zo'n Kek Voice berichtje. En wie weet gaat u naar huis met die prachtige Dijkstra en even blij ter plekke mok. Ja, we hadden het er net al even over het allereerste optreden van The Police in Nederland. Was hier dus ooit in deze gemeente. Ik vind het echt bijzonder. En die band begon in 1977 met optreden. En meteen in datzelfde jaar beklommen ze het podium van Café de Kingstobbe. Ja, daar vond het punkfestival plaats. Ja, en The Police die wilde eigenlijk oorspronkelijk een punkbandje zijn. Dat zou je niet zeggen als je luistert naar Roxanne of Matches in a Bottle en zo. Maar wel een klein beetje bij dit nummer. Next to You. Thing I've always said. Walking out to, oh,

waar zelfs mannen voor zijn veroordeeld. De rechtbank in Assen heeft 2 anti-windmolenactivisten veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De mannen van 58 en 63 stuurden dreigbrieven naar mensen die betrokken waren bij de aanleg van windparken in Drenthe en Groningen. Ja, windmolenterreur, 6 maanden cel, aldus het OM. Maar hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Hier bij ons aan tafel zitten bewoner Ingrid Schreuder, lid van de Platform Storm, en Peter Zwiers, PvdA-raadslid in deze gemeente. Welkom allebei. Ja, mevrouw Schreuder, laten we even naar het begin. Ruim 10 jaar geleden werd bekend dat hier in de gemeente windturbines zouden worden gebouwd. U was het daar niet mee eens. Nee. Hè? En veel met u andere bewoners ook. Hoe heeft u dat destijds eigenlijk aangekaart? Nou, in het begin dat het bekend werd, toen kon je dan schriftelijk, met gewoon schrift, kon je dan een bezwaar indienen. Mm-hmm. En dat was allemaal bekendgemaakt in de vakantieperiode dus. En dan had je 6 weken de tijd. En om te reageren, ja. Om te reageren. En dat hebben heel veel mensen gedaan. En toen ondertussen is Stichting Platform Storm opgericht. En allerlei, waren een heleboel mensen waar het ermee oneens. Ja. Omdat je een heel mooi gebied verpest. Ja. En dan dat proces begint dan op een gegeven moment. En dan krijg je altijd het mooie Hollandse fenomeen van die inspraakavonden. Ja, ja. Geweldig. Ja. U zegt het al een beetje cynisch, ja. Mevrouw Schreuder. Nee. Hebt u het gevoel dat u daar uw verhaal hebt kunnen doen op die inspraakavonden? Nou nee, dat was ook niet de bedoeling dat wij ons verhaal konden doen, denk ik. Nee? Nee, het was een kwestie van doordrukken. Maar kunt u vertellen wat gebeurde dan op die inspraakavonden? Wat gebeurde er? Je mocht er eerst mocht je er bijvoorbeeld niet in. Of dan was je binnen en dan, dan werd je werd je het woord ontnomen. Het maakt allemaal maar, niet maar, uit. Waarom mocht u er niet in? Nou, want het zou misschien gevaarlijk zijn. Als ja, U werd de deur geweest, stond er een portier voor de deur. Die zei, mevrouw Schreuder, u komt hier niet binnen. Ja, wij hebben ook een bijeenkomst gehad in Tweede Exloermond. En er stonden allemaal van die kleerkasten voor de deur die speciaal ingehuurd waren door het ministerie of wie dan ook. Ja. Maar dat is toch een ontzettend raar verhaal. Dat u gewoon de inspraakavond niet opkwam. Nee. Bent u er nooit in binnen geweest? Ja, wij zijn wel een keer binnen geweest. En toen hebben wij ook het woord gevoerd. En dat was helemaal niet de bedoeling. Want we moesten gewoon luisteren naar wat ons gebracht zou worden. Meneer Zwiers, u bent gemeenteraadslid hier in de gemeente Borger-Oudhoorn. Maar destijds was u als statenlid bij de provincie betrokken, ook bij dit dossier. Wat was eigenlijk uw indruk van die inspraakavonden? Echt hopeloos. Het waren ook bijeenkomsten die de eerste waren zelfs buiten het gebied, in Nooitgedacht en in Zuidlaren. Ja. En toen hebben we zelfs als provinciale staten nog gezegd, joh, dan maar met bussen, zorg dat mensen die kant op kunnen. Want het was echt. Buiten het gebied waar die turbines uiteindelijk gebouwd zijn en waar dus ook de bezwaren vandaan komen. Klopt. Ja, en dat is natuurlijk. Het lijkt zo dichtbij, maar het is echt. Er waren mogelijkheden genoeg om het in het gebied te houden. Ja. Doelbewust gekozen om dat niet te doen. Oké, maar dat waren die inspraakavonden. Is er uiteindelijk naar die bewoners eigenlijk dus niet geluisterd? Werd er dan wel geluisterd naar de gemeente, naar die bezwaren? Of naar u als statenlid bij de provincie? Nee, want eigenlijk vanaf het begin door de Rijkscoördinatieregeling viel het rechtstreeks onder het ministerie. Omdat het van zo'n groot zogenaamd nationaal belang zou zijn, is de gemeente en zowel de provincie buitenspel gezet. Mm-hmm. Ja, en ik noem het ook geen inspraakavonden. Het waren een soort van informatieavonden waarbij informatie is gedeeld die ook nog eens soms feitelijk onjuist. Maar gemeente buitenspel, provincie buitenspel, wat voor gevoel hebt u daarbij? Verschrikkelijk. Ik bedoel, het gebied waar ik van hou, waar ik ben geboren en getogen, is verpest. De democratie waar ik voor sta is buitenspel gezet. Ja, en dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, maar je kunt natuurlijk zeggen, we willen die windturbines, die willen we hier niet. Maar het feit is, we moeten als Nederland vergroenen. Hè. We hebben getekend voor een klimaatakkoord in Parijs. En ik snap het wel, maar het is ergens misschien ook wel makkelijk om te zeggen, ja, wij willen die windturbines hier niet. Een beetje zo van, not in my backyard. Prima, maar niet hier. Ik snap dat beeld wordt opgeworpen, maar er zijn uit het gebied, in het gebied, echt alternatieven ontworpen. Mm-hmm. Ook al met een combinatie met zon voor wind. En eigenlijk de duurzaamheidsambitie is nimmer ter discussie gesteld. Nee. Alleen om het beter te doen en ook echt met name samen met de mensen te doen. En dat is vanuit het gebied ook echt opgepakt, maar is stelselmatig genegeerd. Hoe voelt u dat, mevrouw Schreuder? Nou, ik voelde precies zo. Het was helemaal in die tijd was er helemaal nog niet sprake van waar je het over hebt van we moeten groen en oh jee, het is goed. Het is helemaal nergens goed voor. Die windturbines die leveren amper energie op. Het gaat alleen maar om opgesteld vermogen, maar niet om wat ze werkelijk produceren. Wat heel wiebelstromig is en wat helemaal niet zinvol is. Ja. En er wordt een enorm geweldig groen beeld geschapen wat helemaal niet klopt. Nee. Nou is er dan protest tegen die windmolens, maar dat nam hier in de buurt eigenlijk steeds grimmiger vormen aan. Er werden dreigbrieven verspreid aan bouwbedrijven die mee zouden werken aan die windmolens. En dan citeer ik een klein stukje. Dat wat u in 20 jaar heeft opgebouwd gaan wij zorgvuldig afbreken. De door de overheid een initiatiefnemers aan windparken belazerde, belaagde, bedreigde en toen nu als uitschort behandelde burgers uit Groningen en Drenthe. Daar stonden in die dreigbrieven. Ja, ik heb die dreigbrieven niet gelezen. Dus dat nee, nou ja, ik denk wel dat u ze nog gelezen hebben, mevrouw nee. Schreuder. Nee, nee. Uw collega actievoerder Jan Niemoer van Platform Storm, hè, daar zit u ook bij, die is vorig jaar veroordeeld tot een jaar cel vanwege deze dreigbrieven. Het hogere beroep moet nog dienen. Maar kunt u begrijpen dat iemand zo ver komt dat je overgaat tot het schrijven van dergelijke brieven? Nou, dat is natuurlijk wel zo. We zijn al 13 jaar bezig. Nu staan ze er dan. Maar het is natuurlijk wel zo. Als jij jarenlang niet gehoord wordt en als je gepiepeld wordt en als je weet dat er een draagvlakonderzoek geweest is gehouden door, ja, door provincie Borger-Odoorn, provincie Aarn-Hunze en Stadskanaal. En dat eruit is gebleken dat 80% van de bevolking, ja, tegen die windturbines is. En als je dan zo to the limit wordt gepusht. Ja, nou, dan kan er zoiets gebeuren. Dat vind ik helemaal niet zo heel gek. Ja, u snapt het ergens wel eigenlijk. Een beetje wel, ja. Ja. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar ik snap wel dat er mensen... Het bleef overigens niet alleen bij dreigbrieven. Er zijn projectielen in akkers gelegd, bedoeld om de landbouwmachines van pro-windmolenboeren te saboteren. Er ging een boerenschuur in vlammen op. En in Groningen is asbest gedumpt. Meneer Swiers, hoe kan het dat het zo is ontspoord? Ja, het zijn overigens acties die ik absoluut afkeur. Ja. Maar ik snap wel, ook in de voorbereiding voor het telefoontje toen we hier naartoe mochten komen. Mm. Ook mevrouw Schreuder en ikzelf. We merkten dat de woede die in die 10 jaar is opgebouwd, dat die echt weer naar boven kwam. Het is echt bijna een soort van rouwverwerking dat we hier zitten. Ja. En ik snap dat je als je steeds verder naar dat randje wordt gedrukt door de overheid, dat je wordt vermalen door het systeem. Dat je gewoon eigenlijk geen uitweg meer ziet. Absoluut. Ja. Die windmolens die staan er nou. Ja. En we hebben veel overlast. Ja? Ja. Het is precies wat we al gevreesd hadden. Kunt u het accepteren? Je moet het accepteren, ja, anders kan je hier niet blijven wonen. Nee, precies, maar ik wil me niet door een of andere idioot plan wil ik me niet van mijn veilige woonplek laten wegjagen. Mm-hmm. En Maar hebt u dat ooit overwogen? Van, ik ga helemaal weg? Ja, heb ik wel, maar waar ga ik dan naartoe? Ja. Woon ik daar, komen ze daar misschien ook? Ja. Ik vind gewoon bij zo'n groot project, wat eigenlijk onder de Europese wetgeving valt, en wat eigenlijk helemaal niet rechtmatig is, en dat alsmaar zo door kan gaan, dan moet er toch eens een keer iemand zijn die zegt, nu is het genoeg. Ja. Gewoon belachelijk. Ja. Ik merk aan u, mevrouw Schreuder, u bent er nog emotioneel over. Ja, het is heel akelig, want dat wil ik helemaal niet, maar het is wel zo. Ja. Hebt u dat ook, meneer Swiers? Ja, zeker. Ik heb hier ook nachten van wakker gelegen. En ik heb uiteindelijk wel gedacht van ik moet iets meer afstand nemen. Ook al hebben we als raad, volledige gemeenteraad, ook gezegd, we hebben hier een opgave om te zorgen dat die problemen van de mensen ook worden verholpen. Maar nog steeds, als ik er te intensief mee bezig ben, dan merk ik dat ik daar gewoon echt... Maar vaak merk je wel bij dit soort projecten in de landen dat mensen zeggen, we hebben een strijd gevoerd en nu hebben we toch een soort van oplossing met elkaar. Ik vind het ook wel oké zo. Nee, maar dat gevoel heb ik hier eigenlijk helemaal niet mee. Nee, want het is helemaal niet oké. Het is gewoon heel onrechtmatig. Ja. Hoort u dat eigenlijk nog steeds, meneer Swiers? Dat er mensen hebben die ook nog steeds last hebben van de windmolens? Ik hoor heel veel mensen die slapen in een andere slaapkamer of amper nog slapen. Juist vanwege dat geluid van continu die soort van betonmolen die staat te draaien. Waar je echt dag en nacht last van hebt. Wat er dan wel gebeurt is dat je het vertrouwen, het broze vertrouwen wat er soms is tussen burger en politiek, dat is dan kapot. Ja, dat is kapot. Hoe is dat bij u, mevrouw Schreuder? gebeuren? Nou ja, vroeger dacht ik... Ik dacht, als we dan bezwaar indienen... En, dan komt dan het wel zullen ze luisteren. Toch wel naar ons luisteren. Maar dat is dus gewoon niet het geval. Gebeurt, nee. Dus het vertrouwen in de politiek, nou, dat is bij mij volledig weg. Ja, ja echt, ja. En ik geloof ook niet dat wij echt in een democratie wonen. Want ja, hoe ga je met elkaar om? Ja. Dank voor jullie verhaal. Ineke Scheurs van Platform Storm en PvdA-gemeenteraadslid Peter Zwiers. Dan gaan wij door met live muziek. Bert Hardes die is nog steeds hier bij ons. En hij wordt nog steeds begeleid door bassist Joshua ten Doornkaat op een prachtige, indrukwekkende grote contrabas. Bert, wat ga je spelen? Beloofde Laat. Waar gaat het over? Dat is een soort turf gospel is dat. Turf gospel? Dat is een enorme hit op begrafenissen en crematies. Nou, je weet het wel te verkopen, Bert. Ja. Hier is die, Bert Hardes met Beloofde Land. Wil de duvel met je dansen, als uit troost in staken draag. De vuist die even beter, maar dat duurt mooist niet naar het lijk. Is een plekje in de hemel, moest er echt wel wat verdaan. Komst al een uilende met wat lijfde en verzaam. Klap in hand voor de Heere, stampt die fouten voor de boos. Basten nog maar slieren, Jezus is in die kloos. Bist al zo dicht bij de hel, wees dat de hut die is verbrand. Zijn dat de weg kan wiezen, nooit beloofde land. Geef die over aan de schepper, wiek naar af aan het rechte pad. Wie ben allemaal pelgrims, onderwees naar eigen stad. Er is een stevig ergens een door als een maar op knetten gaat. En de lessen binnen de eersten, dat is waar in people staat. Klap je aan voor de heren, stampt die fouten voor de boos. Was er nogmaals lieden, Jezus schijnt in die kloos. Bist al zo dicht bij de hel was, dat de hut die is verbrand. We zijn de weg kan wiezen, nooit beloofde land. Als de laatste dag is komen, wie voor een hemel woord. Zal het wel een drukte wezen, maar we ruiken aan is bloos. En wat die ook bekommert, zet die zorgen maar aan diek. Maar de steile weg naar boven brengt ons in het hemelriek. Klap in hand voor de heren, stampt die fouten voor de boos. Was de nogmaals leren, Jezus is schijnt in die kloos. Bist al zo dicht bij de hel, wees dat de hut is verbrand. Zijn dat de weg kan wiezen, nooit beloofde land. Land, land, land. Een heerlijke grafstemming. Bert Hardes met het Beloofde Land. Where? Where? Where? Where? Where am I? Where am I? Where am I? Ja, de gemeente Borger-Oudehoorn is behoorlijk groot. En ergens in die gemeente staat Maaiverbij verstopt. En ja, laat me eerlijk wezen, die is niet de grootste. En die kun je wel eens over het hoofd zien. Maar toch zijn er mensen die weten waar Maai is. Zoals Henk Eggens. Die appt, ze is bij Akkervarken bij Valtermond. Akkervarken. Ja. Klopt dat? Akkervarken? Dat klopt. Ik sta voor varkensboerderij Akkervarkens in Valtermond. Aha. En hier leven de varkens van geboorte tot aan de slacht. Maar niet binnen in stallen. Nee, deze varkens lopen het hele jaar buiten, heren. Nou kom je dus varkens eigenlijk bijna nooit tegen in het wild. Of jullie wel? Nee, er gaan dagen voorbij, Maai, dat ik geen varken in het wild tegenkom. Kom jij ja, het zou een zomaar kunnen, hè? Nee, ja, maar dat is in de kroeg. Dat is in de kroeg. Nou, nee, maar deze Maai, ik snap nu ook je aanwijzing. Ja. Maar zijn ze nu ook buiten dan? Ben je nu ook omringd door varkens? Ik ben omringd door varkens, zoals je hoort. Dat. Maar in deze hele gemeente kun je ze zeg maar zomaar tegenkomen. Want deze akkervarkens worden dus verhuurd aan gemeentes en particulieren om onkruid te eten of een akker klaar te maken voor het nieuwe oogstseizoen. Mm-hmm. En dit bespaart deze partijen veel tijd en moeite, maar ook bestrijdingsmiddelen. Daarnaast kunnen de varkens hun hele leven buiten zijn. Genoeg bewegen en gevarieerd eten. Ja, een win-win situatie als je het mij vraagt. Ik was natuurlijk benieuwd hoe die varkens precies aan het werk gaan. En daarom mocht ik vanmiddag mee met eigenaar Claudia van der Laan. Claudia, dit zijn jouw varkens. Klopt. Geen namen, toch? Nee, ze hebben geen naam. Dat klopt. Ja, uiteindelijk zijn ze toch voor het vlees. En dan is het lastig om afscheid te nemen als je ze allemaal een naam geeft. Nou staan we dus niet op jouw erf, maar dus hier random ergens in het dorp. Hoe komt dat, dat ze hier dus nu staan, jouw varkens? Ja, ze zijn hier eigenlijk gekomen voor onkruidbestrijding. Dat hadden wij in het begin niet helemaal bedacht. We hadden wel direct gedacht van, we willen die dieren gewoon lekker buiten houden in hun natuurlijke omgeving. Maar toen bleek eigenlijk dat ze echt superveel nuttig werk kunnen doen. Ze eten ook oogstresten op. We doen ze in de winter bij boeren op het land. En dan eten ze bijvoorbeeld aardappeltjes of bieten. Dus dat was eigenlijk wel een hele mooie bijkomstigheid. Dus ze kunnen dan vrij in de natuur lopen. En daarnaast zorgen ze er ook voor dat ze de natuur een handje helpen. Ja, dat klopt. Ja. Beter kan eigenlijk niet. Nee, dus dat is helemaal waar. Nou, staan we hier dus voor twee gigantische varkens. Ja. Wat voor varken is dit eigenlijk? Deze dekbeer, dat is een Duroc. Wij hebben gekozen voor echt ouderwetse rassen. En varkens die haar hebben. Omdat ze natuurlijk het jaar rond buiten leven bij ons. Ooit is dat ze uitgefokt, omdat het voor de slager veel makkelijker is als een dier geen haar heeft. Maar die heeft ook een enorme donkere snuit. Je ziet ook nog allemaal blaadjes erop zitten. Dat komt eigenlijk omdat die snuit gewoon constant de grond ingaat, toch? Woelen noemen wij altijd een soort van eerste levensbehoefte van zo'n dier. Want dat doet hij echt op dag 1, gaat een big al met de neus door de grond. Ja, dat is eigenlijk hun favoriete bezigheid. Kunnen we ze ook voeren nog, of niet? Brood en brak. Oh, dat is oud brood, denk ik. Ja, dat is oud brood. Want die krijgen jullie dan van de supermarkt toege... Van de bakker. Oeh, gooi bijna een stuk brood tegen zijn hoofd aan. Oh jeetje. Er niks uit. We hebben helemaal wild, wordt hij ervan. Ja. Zie je dat? Ze zijn heel slim, hè, varkens. En hoe kan je dat zien, dat ze heel slim zijn? Nou, moet je eens kijken. Hij zet zijn pootje daarop, op dat brood. Ja. Maar als je ermee werkt, dan kan je echt vernemen dat die dieren ontzettend slim zijn. Sommige mensen vergelijken ze met honden, maar eigenlijk zijn ze nog slimmer. Jullie verhuren deze varkens. Ja. Doordat wij ook inkomsten hebben uit die verhuur, kunnen ze ook wat ouder worden. In de reguliere houderij wordt een dier ongeveer een half jaar. En bij ons kunnen ze 2 jaar worden. En dat vind ik zelf ook heel mooi. Want na een half jaar, omdat hij zo snel gevoerd wordt, lijkt zo'n dier volwassen. Maar dat is eigenlijk natuurlijk nog gewoon een heel jong diertje. Nou, ben je dus zelf vegetarisch? Klopt. En deze varkens gaan dus uiteindelijk naar de slacht. Ja. Is dat niet onwijs dubbel om zoiets te runnen dan ook? Van de ene kant wel. Van de andere kant, ik ben er wel mee begonnen, als ik even voor mezelf praat, omdat ik graag wilde kijken hoe het beter kan voor de dieren. Ik dacht, als ik alleen vegaburgers koop, ja, dan koop ik 1 stukje vlees, koop ik niets en die koopt iemand anders dan wel weer. En je kunt ook zelf gaan kijken van hoe kan ik het doen en gaat dat werken? En het werkt. En we moeten uiteindelijk ook minder vlees gaan eten, dus dan is een kwaliteitsstuk vlees eigenlijk beter. Ja, dat denk ik wel. Als je gewoon inderdaad minder vlees eet. Maar als je vlees eet, koop dan iets wat gewoon goed is. Waar geen rommel en troep aan toegevoegd is. En ook van dieren die een fatsoenlijk bestaan gehad hebben. Dus dit is eigenlijk de toekomst? Ja, ik denk van wel, ja. Ja. Maar even bij, dit is het meest krankzinnige dat ik ooit heb gehoord. Een varkenshouder die zelf vegetarisch is. Ja. Dat gaat er helemaal nergens over. Ik vond het ook een raar geluid. Het was een prachtige goede reportage. Maar nee, dat smikkel van die varkens. Het is gezellig, toch? Gezellig. Ja, kijk, er zijn mensen die praten met stenen. Ik praat met varkens. Nou ja, doe ze de hartelijke groeten, zou ik zeggen. Maar kom daarna maar weer snel richting de rentmeester. Dankjewel. Joejoe. Ja, tijd hier voor muziek. Het nieuwe album van Stien is uit, haar 5e plaat alweer. Ik besta voor altijd, zolang jij aan mij denkt. Dat zeg ik niet tegen jou, Frank, even. Oh, dat is de titel van die plaat. Ja, okay. Op die plaat staat ook een mooie nieuwe single, gezongen samen met Vrouwtje. Dit is Nooit meer spijt. De laatste tijd ben ik niet veel thuis. Ik ben op zoek naar iets, ik wil iets meer geluid. En ik ontvlucht niks, eerder vier ik dat wat er nog niet was, dat nu hier is. Onthoud mijn stem dan goed. Wat als het nooit zo gemist heb. Dat ik douche en dan aan niks denk. Zo lijkt het leven lang niet zo lang als eerst. Ik ben nu even lang niet zo bang, maar beheers nu meer van wat ik denk, wat ik voel en ik leer nu. Houden van mag ook zonder doel, het gaat goed, maar wat als dat ooit weer weggaat? Ben ik veel sneller dan ik denk? Estine, een vrouwtje met nooit meer spijt. Erik, hoe lang heb jij al nooit meer spijt meer? Hoe lang ik nooit meer spijt heb? Ja. Ik heb nooit meer spijt van. Oh, dat doe ik allemaal niet. Hoor. Het is november en langzaamaan zit de winter eraan te komen. Ook al liepen we vorige week nog in onze korte broek. En als hier in Drenthe de winter komt, dan beginnen ze een beetje zenuwpeeserig de weersvoorspellingen in de gaten te houden. Gaat het nog vriezen? Krijgen we ijs? Maar de laatste jaren is het antwoord steeds vaker nee. En in deze gemeente hebben ze maar liefst 9 natuurijsbanen, maar bijna nooit ijs. Kunstenaar en filmmaker Okkie Poortvliet groeide op in deze gemeente en maakte hier vorig jaar de film IJswee. Wat een schitterend woord is, over de heimwee naar het ijs. Een hele charmante film. Zij is hier bij ons, samen met Henk Wolbes, penningmeester van de ijsvereniging Schoonmeer. Welkom, allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Henk, 9 natuurijsbanen in 1 gemeente. Wat is dat voor een krankzinnig aantal? Ja, dat is natuurlijk een groot aantal voor een betrekkelijk grote gemeente met eigenlijk weinig inwoners. Ja. Dat is gewoon 1 ijsbaan bij 3 mensen, geloof ik. Ja, ongeveer, ja. Denk ik. Waar gaat het over? Ja, nou, dat is de gemeente Bargen-Roodoorn is natuurlijk een uitgestrekte gemeente. Een grote oppervlakte, maar eigenlijk heel weinig inwoners. Ja. En de meeste dorpen hebben dus allemaal een eigen natuurijsbaan. En jullie 9? Ja. Ja. Ja. Maar is het schaatsen van oudsher zo populair hier? Eigenlijk in Drenthe of in het hele noorden is het gemiddeld wat kouder als in het zuiden van het land. Absoluut, ja. En daarom hebben wij toch wel een beetje... wij schaatsen graag. Ja, Henk, het zit natuurlijk gewoon een beetje in het DNA van de Drenthe. In de documentaire hoor ik jou ook vertellen dat het ook een beetje in het DNA van de boer zit. Ja, jij bent zelf ook een boer? Ik ben zelf ook akkerbouwer in Hoedoorn. En meestal ging het van vader op zoon, zeg maar, die in het bestuur zaten. De zoon die nam het later over. Mm-hmm. En mijn vader is zelf nooit bestuurslid geweest. Maar eigenlijk, een boer die heeft bij de winterdag een beetje tijd. En die zorgt dan voor het onderhoud. Dat die natuurijsbaan, ja, precies. Je kunt hier reclame natuurlijk, hè. Wij willen laten worden. Schaatser en boer. Ja. Dat is het. En daar komt de reclame ook vandaan. Ja, wat herinner jij nog dan, Henk, van de winters van weleer, 30, 40 jaar geleden? Nou, toen ik zelf klein was of van een lagere school, dan ging ik vaak met mijn vader mee. Mijn vader ging de ijsbaan prepareren, zeg maar, met de bezem. Zo ging dat vroeger. Maar ieder jaar eigenlijk wel? Ja, ieder jaar. En wij, zeg maar, ze waren de ijsbaan aan het prepareren en dan gingen wij gewoon schaatsen. Ja. Ja, ja. Dat was gewoon ieder jaar 14 dagen. En dan was het een poosje weer door. En dan kon je vaak later nog een keer weer gaan. Ja. Maar Okkie, jij bent veel jonger. Je bent 23 jaar. Ja. Maar wat zijn jouw herinneringen dan aan de schaatsbaan? Ja, heel anders dan die van Henk natuurlijk. Ja. Veel minder. Maar voor mijn gevoel is er toch al in die paar jaren dat ik leef al iets veranderd. Als kind kon ik toch al vaker schaatsen dan nu. En dat is... Ja, in 15 jaar tijd toch ook alweer veranderd. Mm-hmm, ja. Dus vandaar ook de film. Ik vind het woord zo mooi. Nou, dankjewel. IJswee. Ja, dat vind ik zo'n mooi woord. Liefst wil ik hem in de dikke vandalen. Dus, dat heb jij bedacht, ja, ik heb bedacht. En ja. Ik kan me het wel voorstellen wat het is, maar hoe zou jij het willen omschrijven? Ja, het is heel simpel eigenlijk, heimwee naar ijs. Ja. En dat is ook wat Henk ook wel ervaart, denk ik, en veel mensen in het dorp. Ja, vroeger kon je altijd schaatsen. En ja, we willen nog elk jaar, maar... dat gaat niet echt meer. Maar ook hier, waarom wilde je eigenlijk, deze documentaire maken? Nou, ik ben altijd wel bezig met het thema van klimaatverandering, zoals veel van mijn generatie. Mm-hmm. En dat zijn vaak grafieken en ja, dat is allemaal een beetje abstract. Ja. Maar ik dacht, hoe merken we dat nou in het dorp waar ik vandaan kom bijvoorbeeld? En ik dacht, hoe is dat duidelijker dan dat we minder kunnen schaatsen elk jaar? Dat kan iedereen gewoon bedenken voor zichzelf. Ja, wordt heel, heel zichtbaar van. Ja. Ja. En leg eens uit, wat hoor je dan in die documentaire? Hè? Je spreekt een boel mensen hier in de buurt. Wat zeggen die? Het meeste wat je hoort, heeft Henk ook wel gezegd, denk ik, het is zoals het is. Dat is toch wel de, wat kunnen we doen? En we gaan het gewoon door. Ja, maar dat is ook wel, dat vind ik ook wel een beetje, een beetje het is wat het is. Een beetje klein of zo. Of een beetje, maar de Drenten houden het ook graag klein. Ja. Dus dat is erg Drents eigen, denk ik. Ja. Maar jij bent 23, jij bent een andere generatie. Jij vindt klimaatverandering ook een belangrijk thema. Dus daarom heb ik er een film over gemaakt. Ik denk niet zo, het is zoals het is. Ik wil dat verhaal vertellen en kijken wat zit daarachter. Want eigenlijk is het ook niet zoals het is. Nou, mensen missen het echt. Het is namelijk, je legt ook in de documentaire gewoon eigenlijk een Drentse cultuur vast. Ja. Die eigenlijk langzaam uitsterft. Ja, zo mogen we het natuurlijk niet zeggen, want we moeten hoop houden. Ja, hoop, maar, hoop is er altijd. Dat is er altijd en daarom gaan de ijsverenigingen ook elk jaar weer door. Ja. Maar er is gewoon bijna nooit meer echt ijs in de winter. Ja, ik had geluk met mijn film. Toen was het 4 dagen open, maar dat is echt geluk. En dat is niet meer de winters die Henk kent van zijn jeugd. Nee. Het is gewoon heel anders. Komt er ooit nog terug, denk je, Henk? De winters van weleer? Nou, het kan een golfbeweging weten, maar ik denk dat het steeds meer een hoop wordt. Ja, ik vind dat Okkie zegt net iets moois. Ze zegt, mensen zeggen het is wat het is, maar het is niet wat het is, want ze missen het. Ja, natuurlijk. Wij merken, of ik merk dat als penningmeester natuurlijk enorm. Ik sta meestal ook op de donateurskaart met mijn telefoonnummer. En het heeft nog maar 1 nacht een halve graad of een graad gevroren. Of ze bellen al. En dat bellen ze al, want wanneer kunnen we schaatsen? Zeg, echt waar? Ja, dat is ongekend. Zo gaat dat. En wat zeg jij dan? Ja, morgen vroeg. Nou, ik moet het meestal. Ik erger me er op een gegeven moment aan al die telefoontjes. Want dan denk ik van 1 graad vorst, mensen. Laat me met rust. Ik heb het denk even maar dat is eigenlijk shit. Gewoon 1 graad vorst en dan bellen kan ik ons. Ja, maar vind ik eigenlijk ook wel weer mooi. Ja. Nu is het november. Officieel komt de winter natuurlijk binnenkort aan. Maar vorige week stond Erik heeft nog de radio-uitzending in zijn zwembroek gepresenteerd. We gaan hier gewoon toch weer beginnen, zoals altijd. Ja, wij de ijsvereniging van ons, dat is een grasvlakte. En die is gemaaid door het Staatsbos. En de maaisel wordt er ook afgehaald om het glad te houden. Om het glad te krijgen. En dan moeten wij 4 weken pompen om de baan vol te krijgen. Dus wij moeten nu beginnen, want anders. Dan zijn we te laat als het wel begint te vriezen. Moet je nu beginnen? Misschien wordt het volgende week weer 22 graden. Maar toch mag je beginnen. Ja, heb jij ook alweer nog die spanning van dat je dan nog wil zitten kijken naar de temperaturen? Ja, helemaal toen ik de film maakte. Toen was ik eigenlijk 1 met de vereniging geworden. Want ik moest ook er zijn als er ijs was. Ja. Of voor er ijs was. Hmm. En toen heb ik heel erg nauw dat gevolg natuurlijk. Die temperaturen. Net als de vereniging. En dan, dan stond ik al. Als er een klein laagje was of steeds dikker. Toen kwam de sneeuw. Ja, toen zei Henk tegen mij. Okkie, ik ben bang dat niks wordt. En de volgende dag vroeg iemand, nou Henk, kunnen we morgen scheuvelen? Toen zei hij, ja, denk het wel. Dus het is allemaal, het gaat alle kanten op met zo'n vereniging. Je houdt het in de gaten, er is geen pijl op te trekken. Nee. Maar ook, we gaan er altijd voor. Maar ook, ik vind het mooi, want jij maakt die film eigenlijk. Ja. Je zegt van klimaatverandering is een thema in wat ik maak, in wat ik doe. Lukt het jou dan ook om die boodschap van klimaatverandering, jongens, er is iets aan de hand. Lukt het jou ook om die boodschap dan over te brengen op mensen hier in de buurt, Drenthe, die wat ouder zijn. Dat je ook zegt, jongens, dit gaat over klimaatverandering, hè? Ja, lukt het om die boodschap over te brengen? Ja, ik denk het wel, want ook zo, omdat Henk ook bijvoorbeeld boer is, dan merk je het gewoon. Heel veel mensen merken het gewoon, omdat ze veel leven met het land of met het ijs. Mm-hmm. Ja, ze hebben donders goed door iedereen dat er verandering is. Ja. Maar hoe iedereen ernaar kijkt, is weer anders. Ja. En of we het kunnen terugdraaien of we ooit weer van die hele forse winter zullen krijgen, dan moeten we maar afwachten. Maar ik vind het wel goed, gewoon altijd doorgaan met het opbouwen van die schaatsbaan. Wellicht tegen beter weten in. Ik help het jullie hopen. Henk Wolpers en filmmaker Okkie Poortvliet, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan, ja. En wij krijgen nog wat live muziek. Bert Harris is hier nog steeds. Bert, wat ga je spelen? De aarzame dood van Akker Klun. Oké. De eenzame dood van Akker Klun. Ik kan wel vragen wat het over gaat, maar dat gaat over de eenzame dood van Akker Klun. Nou, Akker is, het was niet zo eenzaam, maar hij is opgehangen op de Grote Markt in Groningen. Dat is het laatste in het openbaar geëxecuteerde. Dat speelde rond 1850 of zo. Mm-hmm. Had zijn hospita vermoord, want hij wou geld om naar de jaarmarkt in Uithuizen te gaan. En dat was toen een soort pingpop, zeg maar. Daar moest je heen en hij had geen geld. En heeft hij haar beroofd? Hij heeft haar beroofd, doodgeslagen en beroofd. Okay. Is hij dan nog wel naar de jaarmarkt geweest? Hij is naar de jaarmarkt gegaan, alle geld verknapt en, toen opgehangen. Opgepakt en opgehangen. Nou, ik ben in ieder geval blij voor Okker dat hij nog dat festival heeft gered. Dat vind ik ook, ja. Goed, we gaan naar je luisteren. Okay. Bert Harris en Joshua ten Doornkaart op de contrabas met de eenzame dood van Okker Klun. Dus veel jorent was doen de dag. En volk zo ver als dat het zag. Er gongen uilen op tocht. Een uilen op tocht naar Rozen. En daar kon nog de bijste maat. En dat ging ook als een slim aan het hart. Niks als een volle kop. Een volle kop met lozen. Grote maak stond vol met val. En alle kinderen zong. Na na na na na na na. Is meer geluk dan ook een klun. Want ook een heb ze hong. Na na na na na na na. Want ook een heb ze hong. Mag rijdt hij lijn de hom geen geld. En dat maak ook eens slim vergreld. Hij sluig u met de pielen tussen noten. En grijtje stuurde op de grond. Ik zeg niet, blauw spetterde in het rond. Ze sturf. Maar Akker Klun, die was al vlogen. Grote maak stond vol met vol. En alle kinderen zong. Na na na na na na na. Is meer geluk dan Akker Klun. Maar Akker heb ze hong. Na na na na na na na. Maar Akker heb ze hong. En Akker had het hem vol zwijs. Als God in de reuwers. Als God in de reuwers om naar me vergeet. Speed hem zo van alle grijt. Hij had het doen maar vol het night. Oh, voor een oog. Betoelde met zijn leven. Grote maak zong vol met vol. En alle kinderen zong. Na na na na na na na. Is meer geluk dan Akker Klun. En Akker heb ze hong. Na na na na na na na. En Akker heb ze hong. Thank you. Ben Hadders met de eenzame dood van Olga Kluun. Ja, ophef in Drenthe deze week over een fout supermarktspotje. En dan hebben we het niet over een stel hossende bouwvakkers, maar over een ander spotje. Met cabaretier Alex Klaas in de hoofdrol. Hij speelt daar in een Drents typetje. Luister maar. Jij bent vast de nieuwe huurder. Hoi. Kevin. Hoi, Rick. Wil je het even zien? Ja, het is nog een beetje minimalistisch. Tja, je kunt hier wel wat kleur gebruiken. Even naar beneden. Ja. Het was je misschien niet meteen opgevallen, maar hier in Drenthe zeggen ze dan direct, dat is helemaal geen Drents dialect. In zijn poging om een echte Drent neer te zetten, slaat Alex Klaassen de plank volledig mis. Tenminste, dat zeggen ze hier in Drenthe. Hè. Om ons uit te leggen hoe het wel moet, is bij ons aangeschoven Renate Snoeying van Huis van de Taal en ook Pet Hadders, die de hele avond al prachtige muziek met een flinke Drinkse signatuur verzorgt. Ja, Renate, zeg je dat inderdaad? Het Huis van de Taal? Is dat... Nee, wij zeggen Huus van de Tol. Huus van de Tol, ja. Geen flauwekul, Huus van de Tol. Maar goed, we gaan nog heel even nog een keer naar die reclame luisteren. Hè, met Alex Klaassen voor een bekende supermarkt. En laten we even goed luisteren. Probeer even het Drents dat ze hier spreken, dat Alex Klaassen spreekt. Probeer dat even goed te proeven. Hoi, Rick. Wil je het even zien? Ja, het is nog een beetje minimalistisch. Ja, het is nog een beetje minimalistisch. Ja, wat gaat hier fout? Nou ja, dat beetje, die lange E, die kennen wij niet in Drenthe. Jij kent die misschien wel, Erik. In Twente? Ja. Ja, het is hier nog een beetje minimalistisch. Beetje, ja. Ja, die hebben wij niet. Wat zeg je dan in Drenthe? Ja, wij zeggen gewoon een beetje. Een beetje? Ja. Of een bedke? Nee, gewoon een beetje. Een beetje. Beetie. Ja. Maar geen beetje. Nee, dus okay. Dat is helemaal fout. Dus een beetje Twents. Heb jij deze reclame gezien, Bert? Nee, ik heb geen tv. Oh, echt niet? Nee. Nou ja, dat scheelt. Maar je hoorde het in ieder geval net wel. Ik hoorde het, ja, ik had het niet zo herkend als Drents. Nee, het was de bedoeling dat het Drents, hè? Moet Drents uitbeelden. Ja, nou, ik had er wel iets over gelezen. Ik begrijp dat het dan begrijpelijk moet zijn voor de rest van Nederland. En dat het dan een beetje aangepast wordt en dat het... suggereert dat het Drents is. Oh, oké, een beetje gewassen Drents eigenlijk. Ja. Laten we nog een klein stukje door die reclame. Kijk, nou begint het ergens op te leken, hè? Kijk, nou begint het ergens op te leken, hè? Ja, nou, het klinkt inderdaad... Ik kan wel goed nadoen. Ja, maar jij... Kijk, het begint ergens op te leken, hè? Ja. Maar het klopt dus niet, het is geen Drents. Nee, zeker niet. Hij zegt aan het begin van de zin, zegt hij wel kiek... Dat is mooi Drents. Kiek, ja. Maar daarna zegt hij, nou begint het ergens op te lijken, hè? Dat is geen Drents. Nou ja, het komt toch wel een beetje aan de oostkant van het land. Nee. Mag ik het nog één keer horen? Hallo, regie? Nou begint het ergens op te lijken, hè? Kijk, nou begint het ergens op te lijken, hè? Ja. Niet goed. Nee. Het klinkt een beetje als Henk Kamp. die komt uit Groningen, toch ook? Nee. Die komt daar bij Erik uit de buurt. Ja, die komt uit Twente. Wilden ze hier liefst... Maar eventjes, want jij zingt dan in het Veenkoloniaals... maar dat is echt wel weer iets heel anders dan Drents, toch? Ja, bij ons zou het Hoes van de Tol wezen... in plaats van Huus van de Tol. Maar ja. Het Veenkoloniaals is een variant van het Drents. Ja. Er is niet één Drents. Nee, er zijn drie Drents. Nou, wel zeven hoofdvarianten. Ja, maar dat is dan ook wel moeilijk om voor Alex Klaassen om al die dingen bij te houden. Ja, maar je kan er wel één kiezen, toch? Ja, dat is waar. Ja. En nu lijkt het eigenlijk nergens op. Nu is het net. Maar ben je er ook kwaad over? Nou ja, kwaad. Nou, je merkt het gewoon dat het wat doet met het gevoel van die Drent. En die Drent die steekt normaal gesproken niet zijn kop boven het maaiveld uit. Maar nu zit je blijkbaar aan zijn gevoel. Maar eventjes voor de goede orde. Kijk, het is namelijk ook zo dat hij zegt in deze commercial... Zoals het bij ons is in Drenthe. He, dus hij benoemt het ook nog. Ja, En dat maakt het natuurlijk... Dan wil je ook dat het goed gebeurt. Dan wil je ook dat het zo klinkt. Maar, en dit maakt het verhaal de journalistiek ook reet interessant. Nou, ik hak aan je lippen. Alex Klaassen, echt een geweldig acteur. Ja. Zeker. Die heeft jaren hier in Twente gewoond. Of in Drenthe. Gewoond. 4 jaar. Nou ja, 4 jaar, dat zijn genoeg jaren om het goed onder de knie te krijgen. Voor iemand die dat goed kan. Nou, dat zeg jij, Frank. Hij zat bij mij in de klas op de middelbare school. Echt waar? Ja. En daar werd geen Drents gesproken op school. En ik heb hem ook nooit een woord Drents uit horen spreken. Hoe was hij als jongetje? Ja, hartstikke leuk. Ja? Ja, een hele aardige, aardige jongen, ja. Wel aardig. In het echt is hij gewoon hartstikke aardig. In het echt is hij hartstikke aardig. Maar echt waar? En nu dit? Denk je dan, goh, had ik hem maar eens een klap op zijn snuit gegeven? Nee, zeker niet. Op zijn bakkers. Ik denk dan wel, had hij me misschien even moeten bellen. Ja. Ja. Hoe kan het nou zo zijn misgegaan? Zo'n professioneel acteur, ja, toch? Ja, maar ik vind ook wel, ik moet wel heel eerlijk zeggen, jij bent ook wel echt van de Drentse taal Taliban, vind ik hoor. Nou ja, dat mag jij zeggen. Ja, maar het is een echte taal. Ik snap het wel, dan moet je gewoon van die kalifaatachtige regels opstellen. Ja, maar als het een echte taal is, moet je ze wel zorgen dat je je of inleest of het door een echte Drentse laat doen. Ja, en dan niet iemand die 4 jaar toevallig op een school heeft gezeten hier. Dat is dan niet genoeg. Nou ja, die oorspronkelijk vanuit Brabant komt en daar wat van meeneemt in elk geval. Maar goed, maar snap jij, Renate, want wij moeten ook een beetje om lachen. Maar ik merk ook, want wij zagen ook die artikelen hier. Er waren ook een boel mensen hier in het zijn. Nou, er ging nogal wat rond. Ja, het ging erover. Snap jij? Ja. Ja, dat snap ik wel, ja. Waarom is dat dan? Nou, omdat we denk ik hier altijd al het gevoel hebben dat we wat minder serieus genomen worden door het Westen. En dan komt er ook nog zo'n spotje overheen. Ja. Ja, ja, nou, dan zijn de rapen gaar, maar dat blijkbaar. Begrijp ik wel. Ja. En dan wordt het ook nog eens een keer gespeeld door, nou ja, een beetje een randstedelijke acteur. Zo voelt dat dan. En hij zet ook wel een beetje een lullig typeje neer. Nou ja, een permanentje van de jaren 80, een beige jasje, een geblokt blouseje. Maar dat is toch helemaal niet erg, dat hoort toch gewoon bij Drent? Oh, is dat zo? Nou, kijk eens om je heen, Frank. Ja. Ja? Ik weet niet wat jij probeert. Die komt niet goed zo, Frank. Ja. Ik zit ook maar een grapje te maken natuurlijk. Maar dan gaat het dubbel op. Hè. Je komt die Drent aan zijn gevoel, aan zijn taal, een stukje identiteit. En je zet hem ook nog als een lulletje rozenwater neer. Ja. Ja. Ja. Ja, heb jij dat ook, Bert? Dat je nou een beetje dat je denkt van, nou, dan komt er een keer een Drent op televisie en dan is meteen iemand in de jaren 80 permanent in een raar jasje aan. Ik vind Drenthe moeten daar niet zo gevoelig over doen. Ik bedoel, als je jezelf goed voelt, dan word je daar niet door geraakt. Wat een ander grapje over je maakt of zo. Dat moeten we echt eens vanaf. Dat denk ik eigenlijk ook altijd een beetje. Altijd als je hier in Drenthe komt, denk ik, ik vind die prachtig. Schitterend. Maar wat zeg je, Erik, denk je dat Drenthe een minderwaardigheidscomplex heeft? Ja, dat gevoel heb ik soms wel eens een beetje. Ja. Bert? Onterecht. Nou, dat zeggen ze zelf dan steeds, maar ik vind het onzin. Je bent gewoon zo wat je bent en daar moet je voor staan. En je moet je accent ook niet, je tongval niet verbergen en zo. Dat doen. Maar ik vind Drenthe het ook mooi. Erik, jij bent ook, jij wordt de Ivonier van de streektalen genoemd. Dat klopt. Ik hou ook ontzettend van dialect en zo. Ik snap ook wel dat als je het doet, doe het al goed. Maar nu heeft die supermarkt voor de kerstcommercial, die heeft jullie hulp ingeschakeld. Dat klopt. Dus ergens hebben ze geluisterd. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Die hulp voor de kerstcommercial hebben ze ons al gevraagd voordat dit eerste spotje op tv kwam. Oh, dus ze hadden al ergens bedacht van, goh, misschien moeten we toch nog wat advies inwinnen. Ja, ja. Maar toen kwam het spotje op tv, die eerste. En toen kwam er zo'n storm over ze heen dat ze gedacht hebben, wacht even, nu moeten we toch nog wat beter aan gaan pakken. Kunnen we ook hulp krijgen? Hè? Kan er ook een taalcoach op de set komen om de acteurs te coachen? Een taalcoach? Een taalcoach, van, zeker. Van Huus voor het Al? Wij hebben docenten Drents en daar hebben we er eentje van gestuurd. Oké. En is er nu contact geweest dan al? Ben je op de set geweest? Die taalcoach is op de set geweest 2 dagen. En hoe ging dat? Om nou te denken dat je in 2 dagen iemand vloeiend Drents met het juiste accent leert spreken, is denk ik een illusie. Ja. Maar het is wel fijn. He, dat er wel serieus even naar gekeken wordt. Naar gekeken wordt en gebruik wordt gemaakt van iemand die je wel verstaat. En heeft die taalcoach, heeft hij hier en daar een E kunnen verkorten of kunnen toevoegen of kunnen zeggen van, dit klopt niet? Nou, dat heeft hij wel. Maar ja, zo'n shot wordt natuurlijk 20 keer overgedaan. En dan is de vraag, nemen ze die met mooi licht of nemen ze die met het goede Drents of nemen ze die waar de acteur net het mooist kijkt? Wat was de tekst van die kerstcommercial? Ik heb geen idee. Het is allemaal heel geheim. Maar Renate, even iets anders. Kun jij ons een spoedcursus Drents geven? Ik had al gehoopt dat je dat zou vragen, Frank. Ja? Ja, ik heb wat meegenomen. Vertel. Kijk. We krijgen nu een papiertje aangereikt. Ja? Ja. Ik heb even wat voor jullie uitgewerkt. Ik denk, nou, kom maar door, laat me horen. Okay. Dit is in potentie is dit dan zeg maar een commercial, een tekstje voor een commercial? Ik dacht, laten we het in de supermarkt wereld houden. Oké, okay, dus je hebt een tekst geschreven voor Erik en voor mij. En dit gaan wij nu proberen om op Drents voor te lezen. Zeker. Nou, Erik, begin maar. Oké, okay. Mooi. Kun je meteen wachten om een supermarkt in te gaan? Ja, dat kan wel. Wat ben je nodig dan? Nou, we moeten in ieder geval stoet en kees metnemen. Ja, en Isbaks lot, drukke worst en sukkeloa. Lauw. Sukkeloa, wat is dat weer? Ik heb die vorige gezien, die leek wel Turks voor mij. Ik heb ook nog een flesje Bonagie van vorige week in de bus. Nou, laten we maar heen gaan dan. Gewoon met de auto of op fietsen? Nou, wie bent in Drenthe, dan gaan we altijd op fietsen, maar. Ja, dat is waar, ja. Nou, ik vond het nog niet eens beroerd klinken. Maar wat betekent dan Isbergsloot? IJsbergsla. IJsbergsla, oké. Okay. En dreugenwurst, nou, dat heb je in Twente ook. Ja, en wat is sucola, hoor? Wat is dat chocola of zo? Wat ja, is chocola, sucola. Sucola, ja. Chocola. Ja. Zijn we geslaagd? Nou, vragen we aan de zaal. Zijn we geslaagd? Nou, ik denk dat er nog wel een paar lesjes tegenaan moeten, ja, als ik heel eerlijk ben. Daar ben ik eigenlijk ook bang voor. Ja? Ja, denk ik ook, ja. Chocola. Nou goed. Geen contact met Alex gehad, je oud-klasgenoot? Nee, via de taalcoach even, maar verder niet. Oké, nou goed. Ik hoop dat de volgende commercial meer recht doet aan het prachtige Drentse dialect. Want zo is het. Ja. Zo is het. De taal. Ik word hier gelijk verbeterd. Ja, nou, ja, je weet hoe. De taal. De taal. Dankjewel, Renate Snoeying. En ook natuurlijk... Bert Harders en het Huis van de Taal. Dank jullie wel. Huus van de Taal, hè? Huus van de Taal. Huus van de Taal. Deze week ben de nominaties voor de 3 voor 12 al bekend. Onder andere Joost, Elephant en Merel staan ertussen. Maar wij willen een lans breken voor het Nijmeegse gelegenheidscollectief 42BM. 4B2M. 4B2M, zeg je dat zo goed, Dietje Marengo? Geen Drents kan spreken, maar dat je nu ook al geen Engels meer kan leren. 4TBM. Gelegenheidsclubje met leden van de staat en Go Back to the Zoo daarin. Dit is Oué le Temps. Hoe mooi. I can't. Voor B2M met Où est le temps. Lekker plaatje, toch? Heerlijk lekker. Ik herkende gelijk die stem van Go Back to the Zoo. Ja, was een mooi plaatje, mooi plaatje. De eindstreep voor dit programma komt in zicht, ja. Frank Evenblij. Hier diep in Drenthe valt de mond. Maar ik heb goed nieuws. Vertel. Ik heb goed nieuws. Ja, we hadden het Else Knaap. Hield een mooi pleidooi voor Annie Post. Meer vrouwen op straat. Meer vrouwen op straat. Dat ja, de hier de straat moet worden vernoemd naar Annie Post. Hè, ja. Een belangrijke rol speelde de verzetstrijder in de oorlog. Er zijn twee gemeenteraadsleden. Die hebben natuurlijk naar de radio zitten luisteren. Die zeggen, daar gaan we voor zorgen. Nou ja, voor we gaan dat in werking zetten. Ze gaan in ieder geval in werking zetten. We gaan daar moeite voor doen. We gaan het in werking zetten. Ja, maar als een Drent iets belooft, Frank. Dan doen ze dat. Dan doen ze dat. Want dat is ook Drenthe. Hier gaan de duimpjes allemaal omhoog. Vind ik mooi. Nou ja, als dat zou lukken, zou dat natuurlijk te gek zijn. Als dat doorgaat, dan stel ik voor dat we een feestje organiseren. In Bar Dancing the Happiness. Bar Dancing the Happiness. Ja, dan gaan we een hele avond langs. Ja, ik heb er nu al zin in, kan ik je vertellen. Nee, ik vind het echt hartstikke leuk. Straks langs de lijn met Tom van der Hek. Ongetwijfeld aandacht voor de topper in de Eredivisie vandaag. Ajax, PSV. Ja, die wedstrijd eindigde nog met een heerlijke vechtpartij. Heb je dat nog gezien? Nee, dat einde is niet zo vaak in Nederland. Ja. Nee, ja, we komen aan het einde van deze uitzending. En het was prachtig. Het was mooi. Het was Drenthe, we love you. Ik vond het echt schitterend. Hoe vond jij het? Absoluut, man. Ik vond het hier geweldig. Ik kom hier graag, altijd in Borgen. Prachtig. Maar één ding moet ik toch wel zeggen. Het is toch wel heel ver rijden. Ach, man, dat valt nog wel mee. BNN VARA. Ster. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers Balenciaga in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terdezoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Maria Pinas was de koningin van de buurt. Stond ze niet in de keuken? Dan stond ze voor iemand klaar. Er was altijd genoeg eten voor haar vier kinderen. Maar meestal voor een heel weeshuis. Dus vertelde haar kinderen aan de uitvaartverzorger van Meride over de lekkernijen die bij haar uitvaart niet mochten ontbreken. Uiteraard voor twee weeshuizen. Want iedereen was welkom. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Elk afscheid Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Tjinneke Orchestra. De beste Europese muzici spelen op 17 november Dvořáks 9e symfonie en onterecht vergeten meesterwerken van Price, Coleridge Taylor en Walker. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1.